گل‌های رنگارنگ برنامه شماره 172 ب شب شبم به ناله و آه و فغان گذشت، یعنی چنان که میل تو بود آنچنان گذشت. القصه در فراق رخت سخت حالتی بر جان مستمند و تن ناتوان گذشت. Thank you. شبم به ناله و آه و فغان گذشت. دیشب شبم به ناله و آه و فغان گذشت. یعنی چنان که میل تو بود آنچنان گذشت. القصه در فراق رخت سخت حالتی بر جان مستمند و تن ناتوان گذشت. راضی مشو که در قفس تنگ جان دهد مرغی که در هوای تو از آشیان گذشت. کنون که صاحب مژگان شوخ و چشم سیاهی نگاه دار دلی را که برده ای به نگاهی. مقیم کوی تو تشویش صبح و شام ندارد. مقیم کوی تو تشویش صبح و شام ندارد که در بهشت نه سالی معین است و نه ماهی. Thank you. که صاحب مژگان شوخ و چشم سیاهی کنون که صاحب مژگان شوخ و چشم سیاهی نگاه دار دلی را که برده ای به نگاهی یا نگاه دار دلی را که برده ای به نگاهی مقیم کوی تو تشویش صبح و شام ندارد که در بهش نه سالی معین است و نه ماهی عزیز من اما تو در حضور تو در حضور تو ایمان و کفر راه ندارد چه مسجدی چه کنشتی، چه طاعتی، چه گناهی، یا آخ یا دست سپاه فرا ملک دلم را، دست سپاه فراق ملک دلم را، به شکر آن که در اقلیم هاست بر همه شاهی، یا کسی که جان به ارادت نداده بر سر راهی، تسلی دل خود میدهم به ملک محبت، گهی گهی به قطره اشکی، گهی به شعله آهی، یا فتاده تابش مهر مهی، به جان فرودی چنان که برق تجلی فتد به خرمن کاهی، Thank you. یه وقتی من جواهی چون دو چشم مست دل سیاهی کن به غیر از آغوش پناهی همیشه شاد و همیشه خوش باشید. آنچه شنیدید گلهای رنگارنگ برنامه شماره 172 ب بود که با شرکت آقایان عبادی، محجوبی و بنان تنظیم یافته. آهنگ شور از آقای پرویز یاحقی، ترانه از آقای نواب صفا، گوینده روشنک.